الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بنديرابي جولبي هيد توب راجي تولد دومانغو اونون ويوبي بيمي اودون غوني غوروج واتساب e messenger yahoo ɗo mbawɗon wonde fo almudel mun Ousmane Jam Malick arti ene jangtono on siratal mustapha sallallahu alayhi wa sallam. Allah jangtimo to deftere makko teddunde, o wi caggal a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahi rrahmanir rahim, wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil innal batil kana zahuqa. Bandiraɓe sehilaɓe gonɗen koye wolde Uhud, wa ma adraka ma Uhud, en mbino en kalata golwole al mustapha sallallahu alayhi wa sallam ha kalen sababu hol sababu o haɓama, saabu o haɓaka mbuɗe e buɗɗiɗe, o haɓaka saabu galle walla tere ala, ko ha wiya la ilaha illallah muhammadu rasul ceerno Ousmane. Hol sababu Quraysh jalti mbi ko yoftoyroɓe kamɓe kam, holko ɓe mbaɗa saabu eɓe joftoni, holko addi hare, holko addi bone? Ɗum noon ma kalen ko addi hare haade men haalde wolde Uhud nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. On wone hayre Uhud, kanko e Ousmane e Abou Bakri e Umar, hayre nde yerɓi o yi Uhud deeƴ, Uhud deeƴ hoto yerɓu wone ma ko nabi e siddiq e shahidain, wala shahidain, shahidain wala shahidain, sen kali araber la ilaha illallah. Hayde yerbi o yi ko annabi woni dowma, hol siddiq woni Abou Bakri, hol ɗiɗo waraɓe Umar e Ousmane, ndeysan ɓe gandi koɓe jogatɓe waraɓe guila ɓe nguuri. O yi Ali barɗo naqat ngeloba Saleh e piiɗo mo jaasi ɗo e dande ma ha siwo ƴiƴam, ɓe goni boraɓe, ɓe goni malkisaɓe. Ceerno Ousmane, holko kewi ñande wolde Badr ha makana bi ko artoɓe ne jofto, ɓe gaddi rewɓe, ɓe gaddi beyi, ɓe gaddi baali, ɓe gaddi jiyaɓe, ɓe gaddi wahshiyen, ɓe mbi tan yo mbar Hamza ibnu Abdul Muttalib. Hol sababu ko rotoro mbaɗenditi caggal Utba, o wi Abdurahman ibnu Auf, onon kam holmo sigueji ndaw wonno e becce mum, ɗum woni maale mum, o on ko Hamza ibnu Abdul Muttalib, o ñande wolde Badr, ko oɗo halkimni bandiraɓe sehilaɓe. Abou Soufiane ummima siri, omo jogui karafarma onde yimɓe capanɗe nayo, nelaɗo sallah sallam nani ɗum, o yi jawdi Quraysh nani, Quraysh jaltini on wuuro, ɓe kepti galleji mon, ɓe jaltini on, ɓe lorli on, oɗon jogui hakke yoftade udre lilladina yuqatiluna bi annahum udre lilladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrina qadir. Jafoɗomi juume aya he, ɓen yaltinaɓe leydi mumen, ɓe toñama jawɗum heptama, eɓe jogui hakke yoftade soɓe toñama bandiraɓe sehilaɓe. Abou Soufiane o nani nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yalti, nelaɗo nani Abou Soufiane an ara, o neele makkanaɓe o jawdi mon koye Muhammad ne jogat falaɗe ɗum, nelaɗo yalti o forsani hay goto, o duñani hay goto, o jawdi Quraysh nan ara, sahabaɓe jalti en tuntiniyo, eɓe paaliyo koɓe temettata e ko fayi, ɓeeto eɗen jogori andu joni jooni no poti bandiraɓe sehilaɓe. Nden makkanaɓe Damdam ari haalni ɗumen, ɓe jalti eɓe jaɓɓoyo jawdi mabɓe. Abou Diahli ala mo yaltino, o ƴeewi mo rewata ñamaɗo yo yama e banggue makko e nokku makko bandiraɓe sehilaɓe, on jiiɓe ɗo hefere ɗum mbaɗata. Nden jawdi Quraysh daɗi, Abou Soufiane wiɓe ala ko jaron, gaare jawdi mum daɗi, kote duttuɗe hankkadi sohlan koɗo kaɓe Almuhammad, koɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abou Diahli e jahilagal mum o wima min jaa Badar, arabeɓe nana min gara min jippoɗon, min kirsa, min gamane rewɓe jiima min jara sangara, min mbaɗa gueɗe pankare la ilaha illallah. Omo haaɓo e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, nelaɗo yalti wuuro, o yalti Madina, holmo lomti toon Abdoulaye ibnu Maktoum, nde o waɗi o yi Abou Loubaba an ruttu toon ka suga Moussa ibnu Omer, on totta raye ñande hen, raye goɗɗo hol jogui ɗum Ali ibnu Abi Talib bandiraɓe sehilaɓe, raye ansar hol jogui ɗum Saad ibnu Mouad bandiraɓe sehilaɓe, ko wolde Badr paɗen, ko worotoro mbaɗɗen. Quraysh jalti jogui jamɗe mumen e gaye mumen, ɓe mbi eɓe kaɓo holon, eɓe kaɓo Allah batiran wari a annas way suddun an sabila e palo lawol Allah bandiraɓe sehilaɓe. Bani Hashim ɓen mbino kota, ɓe mbi bandiraɓe sehilaɓe ko jawdi mum wonno jawdi daɗi gaare kota, ɓembi Abou Jabr Asali, nela Allah jomiraɗo subahanahu wa taala, on ko haale Qur'an ene hawni no fewi, أي ولو تواعتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينا ويحيى من حيا بينا وانا رانديفوك الله ودي الله ودي قريش نجلت الله ودي نلا نجلت حبي بطة ها قونغ افنا نسير وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بندرا بسهلاب دين نلا صلاة بديس نما أنصار إن كاليد وكد إن كالت بين بي من قوة وما يسا جمبير من جمبير جوكو مجيدا تاك مجيدا يتا يجاودي أمن كون جيدا كو يتا يجاودي أمن كو من بوري يد أكو كدن دامن يا رسول الله لا إله إلا الله Abu Jahl bidan Salim rutade Banu Zuhra hen goren haba ko nyade hen bi bi min kaba ko jawdi wonno dadi min koti Bani Hashim bina ko Abu Jahl Salim den la sala salam yelti waddo yi o kampi o yetti Badr Al Hubab bin Munzir ya Rasulullah dum do kam ko technique de guerre wondo wala tan ka bahya dum o ko technique de guerre o yala ay o do nokku be andi dum bulli nan do ha kewi ar ngarene bulli di yogen ha dum di tan bulli keddi di uben dum en eden njara eden kabe mak eden dum di kambe kabe e be do eden dum di kambe be ngare be kabe be dum di bandirabe sehilabe ko technique de guerre ne la mawni kinak o jabi ko Hubab bin Munzir haliko ndesan den jamma ari tobo tobi ndesan leydi diggi ne la sala sala min duwo sahabaabe lohri hen koyis noore fof lohri gede seydan alla dandi be mabbe quraish lofi ndonkiyade be ga ene jarno bela bandirabe sehilabe koni alla jinganta jiamu bandirabe sehilabe ne la sala sala wadna chalen de san o don gani ho deri dal damal chalen gel deri don ko saad ibn muad ne la sala sala min juula o mo duwo o mo nyaago alla e alla an ko podanda kam ko ko adni da ko waddum abubakar ar nangi mo cagal mako ya rasulullah duwa ma yoni hankadi alla ma wad ko wi ko alla ma wad ko fodan mako la ilaha illallah bandiraabe o do sen en yodi ha musti ko en hulmini ne la den duwa abubakar mi yoni ko ndorda ko alla ma wad ko wi mako dum wadi o do inram siddiq bandiraabe sehilabe ne la sallallahu alaihi wasallam o wadi do walde ne wadda do ko jammade o wi bandiraabe sehilabe ay do yende kaari ko do mayer o do ko do mayer o do ko do o jofi kambe fo dum jogor mayde do ko walde badan goddem bandiraabe sehilabe ne pin subak ne la sallallahu alaihi wasallam o wi allah quraish ari e mawni kinare mum e be challenger annabi ma e be palo dina ma allah hoynube so ne laade hudi neddo o wonta naf abubakar ni san dañi ne laade abshir alla ma wadana ko fadma ko ya rasulullah nen harande hanke darima yimbe darim face à face corps à corps makanaabe bi ne laade yo jeltin tato e kabay mumen ko sukaabe abdullah ibn rawaha e beedo auf o muaz bibe afra be jelti be bi emini worbe nani sagarabe nan son jidi habede otobe yibe hol onon be minam kaare kaare bi ala onon jidi kon sagarabe kon habre kon min jidi ko bandirabe amen odon gandi ne laado sallallahu alaihi wasallam yaltini yo hare yo hucce mayde ko galle mako ubaydullah ibn haris hamza ibn abdul muttalib ali la ilaha ibn abi talib wala aliyan ko mafoul bi kam ko yaltina ubaydala mo waddi o be natid gor fo fi goddo jaas ko ngal makko taji dum o pani homay hamza waddade hojomaaji mo wondi o ali waddane hojomaaji mo wondi o hamza rutte o do mo ubaydala waddano o hirsu dum don gasi wonani mintaji o do igp hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim la ilaha illa allah wono ngande be non maybe de non wolt heferbe chomchi mabbe jengol ko jengol chomchi mabbe ko jengol jandame ko jengol parme ko jengol yal dande jengol bandarabe sey kabidun laal ko heftoto dum den halde ne wuri ramfor ari asaman jeedo biiju malaikaaji ngari iblis yi dum do en iblis jogino ko ayaw surak ibn malik ne wi malaikaaji o dogi o do goto ibn abdul muttalib nangimo wi mo ya suraka ko haris wonno nangimo wi ya suraka an min ko ka ballido do hande a jogran jamfaade o ala mim yi kon jiani on ganda inni akhafu allah rabbal alamin o dogi o pibe kona te geci o e allah a fodaninum ha yom yubatun ha darnge horo lundo fodore ma de wono yi malaikaaji njippo jibril ari ene wonde renfort bandirabe sehilabe odo umayr ibn hammam o ya rasulullah al janna tan jonjon yesam do tan yaajin ko lede asman o yum aha o mo nyaman tamor o bakhin ne laaji ho sabam biida non o sona yidde wonde ned al janna o yi kaade do al janna la sallallahu alaihi wasallam wi mo non o yaltin tamoroje omo nyama o yi deedo tamoroje mi nyama de junjun tan nyamde tamoroje e gennu tamoroje ene leeli ene juuti mi jumpodo e hakkunde beedo holwiyetegal hakkunde beedo anbe mi naata aljanna o naata wolde o fiya gawl o fiya lañal wurte jomuko ene welam bandiraabe sehilabe holko wadin halde dum do ha pesen koyemen e beedo ha pesen dawande goto e beedo buri dub men temedere e dewal Allah bandiraabe sehilabe ko dum wol kam haade kristo mabbe han gande no mbay yidde Allah no mbay yidde nelade mala en jetti won jettaake don mala en usta mantali bandiraabe sehilabe nela sallallahu alaihi wasallam jetti nokkati o wedde mabbe dum naate gite dum naate kunude anbe Allah anbe nelado sahabaabe ngari ene tonga o ene mbara o ene chapodo way tan ko na al jetti geftode ni ada hirsani holko Allah wi ويذيركم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم وتنازعتم في الأمر ولكن الله صلى الله عليه بذات الصدور صحابه ان جي نو ان به قريشي ان بورهم ولا كو دوبل مين بيتو كات ان جيبه كات دوبل مابه كات ودون غان هدوم حدي بيغا هولد هر بيرو هولد بالا بين دند بكاب هرنده واسو وانا سبو هرنده اري كو سيندو حكو نغونغ اي فيناندي دوم دو نون ندو ولد تشد عثمان وونو كو كورك وونو سابو جيدي كورك بيدو بياما غاوي بيدو بياما لاني cakalum duubi ujunere e temennayi tan garen mbiyen enen ɓuri ɓeeɗo fof ene ɓuri ɓe andude Allah ene ɓiɗa yidde Allah ene ɓuri yidde nelaaɗo Abou Obeyd Amr ibnul Jarrah ñande o waɗi ko bammakko hol saba sabu kefere wonno sabu en haaɓo Allah haaɓo nelaaɗo a meeɗiɗo ɗo bar yarte sangara garɗa pettuɗa kasuji a wiya ko ya wan noon mbiɗa ko ya waajo a meeɗi musique wadde garɗa kaɗa a meeɗi bowɗi mbatte kaɗɗa ɗum fof wona probléme baade gurdo mon memaka la ilaha illallah ɓeeɗo ɓe ƴetti pittali maɓɓe jeeyi ɗum Allah sakku caggal duuɓi ujunere temen nayyi mbiɗa ko an ɓuri min ɓaji goto o wi mbeɗa rewe koraychi kefer mbiɗiɗo fiɗ ɗum tan ha nanmi puccuno hiije dow e hooram o wi akbil hay zoum o fiya locol jiiɓe ɗo fiya locol e tiinde ɗo wonti bulɗi bulɗi gandum oɗo waɗa min fiɗum ko malayka fimo goto e ansari yanko o wi mbeɗa rewe koraychi mbeɗiɗo hirsude ɗum mbeɗiɗo fiɗ ɗum o wi ha hoore yani gandumi deke won gadiɗo makko Abbas ibnu Abdul Muttalib goto e sahabaɓe adi dahimu o wiya rasulallah mi addinimo o wi wona an dahimu o wi wona an dahimi o wi ko gorko jooɗɗo nelaɗo yimu ko malayka walluma malakun karimu on walluma wona an dahimu ndeysan la ilaha illallah jibril gadi jooɗi awa yaya mum yoniñen hen bandiraɓe sehilaɓe ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe gale gartiran hakkillaji usten mantal ɗi en kalan wolde Badr sowa gasde raw Abou Diahl duwi o wi Allah Mouhammed taƴi en ɗam o bonni komin jahanno o firti diine men o sendi galleji Allah hoynuma hande subaka ƴeewi Abou Diahl wi yo Allah hoynu Allah o Allah hoynu nelaɗo la jafo ɗon bandiraɓe sehilaɓe o anda in tastaftahi faqad jaakumul fata wa in tantahu fa khairu lakum in ta'udu na'ud wa lan tughni ankum fi'atukum shay'an walau kasarat wa innallaha ma'al mu'minin la ilaha illallah temedde jeenayo e ko fawi teme tat e sappo e joyo wallahu ghalibun ala amri walakin aktar la yalamun ɗum noon an daaya an baajotoɗo an juulɗo hoto hul koye Allah gonduɗa oɗo darsu walde Badr tindintuma sa darnima oɗo diine Allah darnuma ala ko mbawɗa timmini sona ko Allah timminanma ɗum noon hoto hul hoto ɗeñyo Abou Diahl duwima duwaw mu arte mum saabe ibnu mouaz ndeysan nde yi makkanaɓe nde mbaɗe ɗeɗo golle ndeysan yesso ngo wayli omo dari omo reede nelaɗo sallah sallam les calel nelaɗum ya saad yesso ma waylim o wi aha ya rasulallah o wi ala ko premier contact hakkude gonge e fenade maɓe ha sondelimɓe ɓe ganda ndeke oɗo diine sa haaɓima ɗum ko bone ma wontata ɗum woni nelaɗo sallah sallam arti madina o wi yahudi en kule Allah jaɓe kam oɗon gandi ko winda e defte mon oɗon gandi mi haalama e defte mon oɗon gandi sifam no gandiron ɓiɓɓe mum ni ɓe mbimo e ya rasul ya Mouhammed pottuɗa tan ko des amateurs ɓeɗon ganda haare ɗum hoto homte oto hewe guttuɓe kaɓɗa makkanaɓe minen sa haaɓe amen ma andu ko joom gawel ko joom haaren gonduɗa ha junde ɓe candilin ɗum waɗi Allah jangtimi to Qur'an o wi laqad kana lakum آية في فئة التقتها فئة تقاتل في سبيل أخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصر من يشاء إن في ذلك لعبرة أولي الأبصار إيه نعم والله كوغانكو آية ونو كو دليل ونو كالا جوغيدو حكيل أن ندك كبيرو الله كو دومدو كو هبتي أبو جهل ينكو كو دوم هبتو رو دوم نلادي بيت يونيكم أبو جهل ابن مسعود بن جامي غتاو مو انكد او مدار غسد هاد دوم سوكابي ديدو معاذ كو بيبي أفرا بيبي عبد الرحمن ابن أوف Abu Jahl tuwani oy oy banu lekini oy ko badal mako mi minani o don somtorno nela sallallahu alaihi wasallam deysan yow be metini hen be gandre mako gor foy ko nyum warim ibnu mas'ud aritay o mo hankadi o mo gasa jode becce mako oy an gayne gingel a jodi mo jodor tawnde ya ha jun o mo nikini ibnu mas'ud jokirimu arenela o ya rasulallahi mi tayimu don mi jokirimu nela dar ha jimi mako oy fir'aun ngol o lenyol Fir'aun wana place géographique ko golle e belle sa woni ko Fir'aun gollano Abu Jahl gollano fiti jon ka Fir'aun yo Allah dandir woni Fir'aun jonne bandira ab sehilad payanto walde Badr to walde Uhud en biino hanki ben be tawaka de do walde Badr ndeysan e be chofti e be jidi yade ne la sallallahu alaihi wasallam yo gone wuro tan be mbasi yaltude Abdullah ibn Ubay ibn Salul kan dum wonno miijum mum suka be bi ala ya rasulallahu fofos njaltan kabe dun cagal wuro ndeysan ne la sallallahu alaihi wasallam gallum o pari o salligini on ngani kala ko wada o julata dama ko wad imam bukhari o windani hadith taw o julna dum dardide no fu hadith saju hal fu dar o juli imam ahmed wi'en julano dar temetati usman ibn affan o juldu qur'an fu dande wotere en jittimo do en ngari ustan mentaldi en gala des hommes sacrés et islam no chrétien jini jigi don ko yimbe jiyabe allah hulbe allah yawbe koy men yawbe golle men mbala wait nyaako yo jabane yo njafé ni rasulallahu sallallahu alaihi wasallam fof ko juumo buri mojjide juumo fof ko on jafno ron ngade ustan bastali di e fitade becc bantara be sehilame den ne laade bornim hankati kabarde mum be mbi ya rasulallah minen de minnim siri ko minen biino yen jaltu jono vraiment hankati minnim siri ngoden mbaden ko badda ko ne laade be allah so annabi bornima kabarde hankati jodota ko ha gonga e fenande sera la ilaha illallah ngir ko jalto wuro wal sababu o wujjanama biden kalis mako nawama ala habiya la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ko dum do woni ko dino arti ari ko rimdindi yimbe galadi mi yamina am habbe ha yimbe bi ashhadu an la ilaha illa allah muhammadur rasul sombali non jawdi mabbe harmi ije meje karmi arad ma karmi bisnguji mabbe dum non an juldo bi ashhadu an la ilaha illa allah rasulullah woni haaji muhammad ko lordum baade non on jiida fannu biida yo may biida yo halko biida yo bontu baade tan ko gonda e dum ko o mo wiye yodani o mo wiye feewani bandira be sehilabe eden pirlo ko ngol ngol alla ala mo jiidi ina fo ko jiabe alla nyan fo be iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadani aduna o feewde sona yimbe be calima wonbe jiyabe Allah be bi e pewnan ko e mabbe dum non poddiran min e ma do galle ma do sa wadan don seriya galle ma fewata do biro ma do sa wadan seriya biro ma fewata dewgal ngal so ala seriya dewgal ngal fewata njeygo so ala seriya ngal fewata won seriya nyama ko degi kala ko degi kedda ko degi jaha ko degi sa yetti mo on non daraja a yetti daraja ihsan ada rewa Allah na yemuni sa yani Allah ganda o mo yima mbatta hirsude mbatta hulde mbatta dengiade den gona jiyad Allah sa woni jiyad Allah fewna ma gede ma yo Allah fewna gede men aqulu qawli hadha wastaghfir li wa lakum fastaghfir innahu al-ghafurur rahim